بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، تنندلية لمجالس زيتو زنزوسيانا آداب طلب العلم. هذه الليلة إلى 12 من شهر ذي القعدة، أليس كذلك؟ طيب، سنة 42 و400 بعد 1000 من الهجرة. katika usiku wa leo tutaendelea na majlis ambayo tulianza katika darasa ya jana, katika majlis hii ya jana, katika mambo muhimu anayozungumzia al-muallif rahimahullah ta'ala kwenye adabu at-talib ma'a shaykhihi, adabu za wanafunzi akiwa pamoja na shekhi wake, katika mambo muhimu anayosisitiza al-muallif rahimahullah ni talibu al-ilmi kutahadhari kuchukua ilmu kutoka kwa mtu wa bid'a. Jambo hili limesisitizwa sana na bila shaka ni kutokana umuhimu wake, kutokana na hatari iliyoko kwa mtu kusuhubiana au kukaa chini ya mubtada, kwa sababu kuna uwezekano mkubwa wa huyu talib al-ilmi kutumbukizwa katika hiyo bid'a, kwa lile linalofahamika katika athari aliyonayo shekhe au mwalimu kwa mwanafunzi wake. Na watu wengi waliharibikiwa na jambo lao kwa sababu ya kuchukua ilmu kwa watu ambao hawaaminiki katika dini zao, katika dini yao na misimamo yao. Tukisoma historia ya baadhi ya imma wanaochuoni na wengine hupewa udhuru kwa sababu ya mazingira walivyokulia, ulamaa katika wakati huo ni wa madhahibi fulani katika madhahibu za bid'a, wakasoma wakaathirika na bid'a hizo. Yote haya yanaonyesha athari mbaya inaweza kujitokeza kwa mwanafunzi aliyekaa chini kusoma kwa mtu mubtadi. Na jambo la bid'a si jambo jepesi kama tunavyofahamu au kama tunavyo kama watu wengi wanavyolichukulia. Mtu anapofanya ibada kwa njia ya bid'a, ibada yake haikubaliki. Maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam yako wazi: man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad. Bali bid'a inapeleka katika moto. Wa iyyakum wa muhdathati al-umur fa inna kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin fi an-nar. Katika baadhi ya alfadhi, fa inna kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin fi an-nar. Kwa hiyo si jambo la kwamba kama vile ni mazungumzo tu yameletwa na watu kazi yao kupinga kila kitu bid'a. La, ni maneno kayasema Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuonyesha ubaya wa jambo hili. Sasa wewe utakapokuwa wachukua ilmu kwa mtu ambaye ametalawath بالبدعة متلوث كتك بدعة كتك مامو اعتقاد أو كتك مامو يبيت كتك مامو عبادات لو ككلية كتك هذه هي وكبليك دنياك ومامو يأكل بدعة نخسر قابل رزقات نوبوتيفو أين قال وتقوقوه مرنجية نواتوان قابل وتبوتيه كبتيه ويوي Sasa ni jambo kusema ukweli nataka tahadhari. Tusichukulie kimaskhara. Kwamba mimi nasoma tu kidogo. Mama adrak. Ayughmisaka fi bid'atihi. Utaweza kulikwe kujiepusha na jambo hili. Kwa nini unajiaminisha katika hilo? Kwa hiyo yale mtajwa mambo ya kila mara yakakadiriwa kwa sababu ya hatari yake. Siku za nyuma tumewahi kueleza habari ya al-Imam Ibn al-Arabi al-Maliki. Pamoja pia tumewahi kutaja habari za mmoja katika watu wa ilmu wakati huo wakiitwa لا مولى كما امام المغرب هو اللي في خير يديكم بين مهدي واللي انشا دوله اللي تقول دوله الموحدين والمغرب قال كنا نسمع كنا الباقلاني الباقلاني مولى ketika وانا وتوني وكأشاعر ولي ومعنز أبو كتك باذي أمام ونفقيان أهل السنة والجماعة كتك الأسماء والصفات من جنة ونخالف سأقول بقي الله أنه ونفونزي ونفونزي وأبو الحسن الأشعري تلقون باذي أمام وأبو ونخالف عقيدة أهل السنة والجماعة نواتل قوة كتحذري شواء ابن تومرت شيء لذا خبر زي محمد بن تومرت وكذلك خبر زي ابن العربي شو ابن عرب المعرف ابن العربي المالك صاحب احكام القران تفسيرياك احكام القران ندي من كتاب العواصم من القواصم كنا فيديو نيوباته ketika mambo ya katika mambo ya bid'a at-tamash'ur na wao ndio walichukua washaya kutoka Baghdad wakaupeleka nchi za Maghrib na hali ya kuwa wale walikuwa kumbali na jambo hilo katika sunna, lakini athari iliyopata ni kwa sababu ya kuchukua ilmu kutoka kwa watu wa bid'a. Nao a'imma maimamu wakubwa wenye ilmu nyingi, lakini athari ndio kama hiyo. Sasa je, wewe ambaye ni bado kabisa mubtadi, nani kuanza sasa, wajiaminisha? Ndio maana wanachuoni wanakithirisha kusema maneno haya, si kwamba watu wakataza tu, kwamba watu hawataki wenzao kheri, wajua mashekhe wana hasadi. Hasadi iko, lakini pia uhalisia wa mambo upo na kutahadharishana kupo katika dini. Ndio maana tangu kwa zamani watu wakitahadharishwa, msisome kwa mtu fulani, msichukue elimu kutoka mtu fulani, msiende katika majalisi zake, atawapoteza, kwa sababu ni dini, ni jambo la dini. Kwa mlango huu ni mlango muhimu. Kama watu watanyamazia wakaruhusu watu waende wakajisomee tu, yule akakae kwa Shia asome, yule akakae kwa Khawariji asome, kwa Sufi asome, basi watu wanapotea. Nguvu kubwa ya shabab Kiislamu itaingia katika tabu, katika maangamivu. Kwa hiyo lazima watahadharishwe. Na kwa sababu ile juhudi ya kutahadharisha ni ndogo, watu hawaoni madhara ya mambo hayo. Watu wakao wakasikiliza, wakawasikiliza mubtadi'a, wakasoma kwao, wakasoma vitabu vyao. Ah, mimi nataka kujua tu. Na akili nitaweza kupambanua mimi. Huna akili ya kupambanua. Maadamu kusoma huna uwezo wa kujua kwamba huyu ni msomi na hili amesema kweli na hili kadanganya. Yako mambo utagundua, lakini si kila jambo. Kuna mambo ya kielimu wewe huwezi jua, kabisa, wala usidanganye na akili yako. Basi na ilmu, kama huna ilmu, basi utapotezwa. Na watu hupotea kwa sababu kukosa ilmu, na akili zao ziko hivyo hivyo. Utashangaa huyu mtu ana akili nyingi namna hii na maarifa, mbona ameingia huko? Kwa sababu hana ilmu, au katika elimu yake amelelewa katika msingi mbovu. Hawa walimsomesha wakamtengenezea mfumo wa kusoma alikuwa nao, msingi wake ni mbovu, ni msingi wa dalala. Ndio maana amekuwa hivyo, kuwa amelelewa katika msingi huu mpaka akaamini kwamba yale aliyosimamia ndio ya haki. Kwa hiyo watu watahadhari. عندما نكتج هذا فيا أيها الطالب كن سلفيا على الجادة واحذر المبتدعة أن يفتنوك فإنهم يوظفون للاقتناص والمخاتلة سبلا يفتعلون تعبيدها بالكلام المعصول وهو عسل المقلوب وهطول الدمعة وحسن البزة والإغراء بالخيالات والإدهاش بالكرامات ولحس الأيدي وتقبيل الأكتاف وما وراء ذلك إلا وحم البدعة وراهج الفتنة يغرسها في فؤادك ويعتملك في شراكي فوالله لا يصلح الأعمى لقيادة العميان وإرشادها. أي والله هاي وزكان كيبوف أكاف منغوزة أكاف منغوزة في كوف أكاف مشكم كونه كيبوف مزاكة أكاف منغوزة نجيه هاي وزكان يعني هو كيبوف ولا هو كيبوف ولا هو كيبوف هو مونيا amshike mzake mkono twende na wote hawajui njia iko wapi. Itawezekana? A'ma yaqudu basira, kama ikiwa waona basi a'ma yaqudu basira la abala qad dhalla man kanat al-umyan tahdihi, atapotea tu ambaye atakuwa anaongozwa njia na kipofu. سسا أما الأخذ عن علماء السنة فالعق به أو فالعق العسل ولا تسل. أما كتبوا علم كتبكم علماء السنة وإيران به وسال ولا مسلزة فوفق الله لرشدك الله أكوافكيش كتك ومفواك لتنهل من ميراث النبوة صافية إلو بتك جوتا كتك ميراث يمتوم صلى الله عليه وسلم هلي وسافي. وإلا فليبكي على الدين من كان باكيا. ليس كفوا هذا ikawa watu hawachukui ilmu kutoka kwa ulama wa sunna basi na ailie dini mwenye kulia, kwa sababu dini itakuwa imekwisha hapo, dini itakwisha hapo. Sasa asema na hapa ndio mahali pa darasa leo ambapo tunakusudia watu waliofafanuzi zaidi. Sasa wa ma dhakartuhu laka huwa fi halati as-sa'ati wal-ihtiyar, yale niliyokutajia, hayo niliyokutajia kwamba wewe uchukue ilmu kutoka kwa watu wa sunna na watahadhari watu wa bid'a, usikae katika vikao vyao. Hayo tuliyokutajia ni katika hali ya ukunjufu na khiari, kwa maana kwamba unayo nafasi, madaris na maahidi za ahli sunna ziko, kama madaris na mihamia za ahli sunna ziko, أو حلقات علمية أهل السنة زيكو ونفاسي كسوم ونايو تنو لخياري هجا لزميشوا هجا شكيكا قد يمولولوتو قد كحالي يا خياري بس يسجريم كفن يهيفو وكين لك واتو وبدعا. أما إن كنت في دراسة نظامية, أما وكيوم قد كدراسة نظام نظامية لا خيار لك هنا خياري فاحذر منه, بس متهذاري مليمه الشيخ هو مع الاستعاذة من شره فمجنة كتك حفاظك والله ومبوليزك والله أكوكينجنا شرياك. ولا تتخاذل عن الطلب, كما بيانا قم بيه وسياتي متفت علم وسيكوس نصرة وسيكوس نصرة وكاعتك متفت علم kwamba pale pana mwalimu lakini mzushi mimi sisomi chuo kile, pengine jamia au maahad, serikali imeanzisha chuo maalum cha dini na hakuna khiari, lazima usome upite hapo, kama ilivyo katika jamiati katika dua la Arabia بالخصوص كما المملكة العربية السعودية مثل جامعة كما جامعة إسلامية جامعة سلفية سنية هي سركالي وعليم كتوالي من وجين ولتنجين حزبيون وزوش بالبالي أهليتو بالي سوليشا وهو الأخيار كتوالي مدرسة نظامية مسمية سركالي na hauna khiari kwamba naweza kusoma hapa au kusoma kule, hauna khiari. Pengine hiyo ndio ahsan kuliko nyingine zilizobakia. Basi hali kama hii ambayo wewe huna khiari wala hakuna saa, ndio anazungumzia hali hii. Sasa kuna baadhi ya watu wanashabaha na maneno haya, mbona jamii Islamia, mbona kadha, kuna hivi na hivi, lakini irshad au mwongozo wanaotoa ahli ilmi ni huu. Hivi ndivyo wanavyosema, tofauti wanavyosema wao, kwa sababu pengine mtu anataka kufananisha vitu visivyofanana, kwamba yafaa kusoma kwa mtu wa bidaa. Mbona jamii ya Islamia wako wazushi, kwa maana wako hizbiyun? Ndio hivyo wanavyofanya wao. Sasa kwa vingine chuo cha Ikhwan al-Muslimin, walimu wazushi, wewe salafi mmoja tu hapo ulichokifuata ni ajira, si kwamba umeshindwa kwenda kusomesha sehemu nyingine, si kwamba ni serikali imekulazimisha wewe katika hali ya saa na khiari. Haya, tuambie, wewe katika hali ya saa ukunjufu wa kufanya jambo, na wewe katika hali ya khiari, kuna alikulazimisha? Si nidhamu ya kiserikali wala nini, ni wewe mwenyewe tumeamua, kwa sababu na mshahara mkubwa ukienda pale. Vipi tunaujifananisha na hali ile nyingine? Kwa ni tofauti. Wewe wajua kabisa hawa ni wazushi. Mbona unasema pale sasa? Mbona unafanya ni Islamia pia? Ni mambo hayafanani. Tofauti kabisa. Msingi wa dini utabaki pale pale kwamba haifai kuchukua ilmu kutoka kwa wazushi. Ndio msingi wa dini. Ilmu la yukhadhu al-ilmu 'an al-qasagir. Na ابن مبارك رحمه الله تعالى المروزي كتفسير الأصاغر من المبتدعة علم يتقوليه كتبه قوات مذليلي وتوزوشي يتقوليه كتبه قوات علم يتقوليه كتبه قوات ونخيل وثقة لدنيا ثقات كتبه دنيا وكذلك واتون اسمام كتبه اسمام وسلسال علم يتقوليه هذا وسبب سكوزوت مواليم ونقوى ليه ndiyo kiongozi kwa mwanafunzi, ndiyo mfano kwa mwanafunzi. Kwa athari ya mwalimu kwa mwanafunzi ni kubwa. Mwalimu akiwa ni mwovu na fikra zake ni mbaya, basi atamharibu ni mwanafunzi, atamharibu. Illa man rahimahullah. Sasa badala ya kufanya mughamara na ukajiingiza katika jambo hilo, hujui utatokea mlango gani. Jambo hili wanawachuoni wasema hapana, usisome hapo, nina kasoma sehemu nyingine, katika hali ya asaa walikhtiyar, katika hali ya kunjufu na hali ya khiari. Hili ndilo nalizungumza, na hali iko namna hiyo. Kwa hiyo wewe kuchukua mtoto wako ukampeleka madrasa fulani ya tahfidh mathalan, mwalimu mzushi, mimi nataka hifadhi Qur'ani, kwa sababu hakuna wa kuhifadhisha. Nani amesema kwamba ni faradhu aini kwa mtoto kuhifadhi Qur'an? Ukaacha kwa ahli sunna, ukaenda kwa watoto, kwa watu bidia, ukamkabidhi mtoto wako pale. Na wengine wakawa katika madarisi zao upiga ngoma, wakaendesha watoto wacheze, wanakulia hivyo ngoma ngoma ngoma kucheza hivyo hivyo, kama maisha yao wenzao hifadhi Qur'ani, wao wanahifadhi nyimbo mwezi mzima, pengine hapo uimbishwa nyimbo tu kwa sababu kuna hadhara fulani itakuja mbele. Ziko madaris hivi mwezi mzima, tupige ngoma, tupige ngoma, piga firimbi. Mzao kuhifadhi maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuhifadhi Qur'an. Na ndio maana utakuta madaris nyingi za aina hiyo, ukimwona mtu amehifadhi Qur'an, basi Qur'an basi ametoka huko, alikotoka na Qur'an yake. Hawezi kufanya hivyo. Historia iko namna hiyo. Naomba mbona zamani, tutazungumza sasa miaka 40 30, kumuona kwamba huyu ni talibul ilmi, kasoma madrasa fulani, na hapo amesoma, amehifadhi Qur'an, amehifadhi, atahifadhi maskasida 1000, lakini sura 114 ndani ya Qur'an hajazihifadhi. Kasida atazisoma zote na biati zake mwanzo mpaka mwisho, na mabuku kabisa umeendelea kasida, ikianza tu atamaliza. Unapoteza muda wao, wahifadhi kitabu cha muda wao. Pengine maneno haya yakawazindua, lakini hali iko namna. Kwa hiyo watu wapeleka watoto wao na kusoma kwa sababu ya kufuata nyimbo na midundo na mengineyo. Sasa wewe mtu Muislamu hutakiwi kufanya hivyo, mtakie mtoto wako kheri. Mtasema hata nyinyi msoma madrasa hizo hizo, hazikuweko za madrasa zilizokuwa zikifanya, kwani watu wangekaa wakasoma katika madaris, watu wakahifadhi cha Qur'an, singekuwa ni kheri? Kwani kheri, khairun adhim. Kwa hiyo tunataka kusema kwamba tunazungumzia katika hali ya ikhtiyar, hali ya kunjufu, ahlu sunna wana madaris zao, watu wanasoma. Wewe ukaamua kwenda kusoma katika madaris za watu wa bid'a, au kuna mchanganyiko wa bid'a, kwa khiari yako, hilo jambo halifai. Ukaingia hapo na wewe ukajiingiza ukasema nasomesha hapa na mimi, hilo halifai. Jitenge na wale, msikae nao, wasomeshe watu ilmu. Lakini leo waingia wewe wasoma, wasomeshe, mara kaingia fulani jahili akija pale anatukana ulama wa ahli sunnah wal jamaa, anageuza misingi ya ahli sunnah wal jamaa, ni mekama cheka tu, si wewe unakuuliza zako usubiri nini? Umelazimishwa hapa, hakuna vile kusoma. Ukiuliza hivyo kwa sasa, shahada nitapata wapi? Shahada wewe aliwa mkula huko, sio shahada ya ilmu. Shahada si ilmu, shahada si ilmu. Alikwambia shahada ni ilmu, atakuwa hajui shahada ni mbali na ilmu ni mbali. Wangapi wana shahada za jamiati na wao hawana chochote katika ilmu ya dini? Si kwamba ni jambo la kwamba yule tu, wengi ni wengi, watu wamesoma na wanaweza jamia, pengine ameshatakharaj, akikaa mwaka wako mmoja miaka miwili, sifuri, hana kitu, imekuwa ni ami. Wangapi wako hivyo? Ni wengi sana. Sasa shahada si ilmu, ilmu ni kitu mbali kabisa. Ilmu ni mbali na hivyo vitu vingine vinasibisha ni mbali kabisa. Hizi ni katika wasaili, inaweza ikawepo isiwepo, katika wasaili za kusaidia kufanya kupata ilmu, lakini hafimu na mfungamano na ilmu kabisa. Wallahu musta'an. Kwa hiyo ikiwa katika hali kama hiyo, fa akhsha yakuna hadha, ukimbia wewe kutoka kusoma pale, na asema ninaogopea kuwa jambo hili linatawalli yawm az-zahf, katika kukimbia siku ile ya vita, kwenye mapambano ya vita. Fama alayka illa an tatabayyana amra wa tattaqiya sharra wa takshifa sitra. Kwa hiyo hapana juu yako isipokuwa mambo haya lazima uyafahamu, hapana juu yako isipokuwa ni kulibainisha jambo lake na kujikinga na shari yake na kulikashifu pazia lake, kumweka wazi kwamba huyu jamani mzushi. Sasa wewe huko hapo ufanya hivyo. Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala anasema, ma dhakarahu al-musannif ihtirazun jayyid, kile alichokitaja mtunzi wa kitabu hiki Sheikh Bakar Abu Zaid rahimahullah, kile alichokitaja hapa ni kukinga kuliko kuzuri. Amejaribu kuyakinga maneno akayafunga vizuri kabisa. Faqad yalja'u al-insanu ila al-akhdhi 'an al-mubtadi', wakati mwingine anasema huenda akadharurika akalazimika mtu kuchukua ilmu kutoka kwa mubtadi'. Wadhalika fi dirasati nidhamiyya, na hilo hupatikana katika dirasa za nidhamiyya, maskuli haya iliyo katika nidhamu ibtidaiya, i'dadiya au mutawassita الثانوية الجامعة كتك جامعات عزو قد يذب من هو معروف أنه من أهل البدع إلى التدريس في علوم العربية مثلا أسمى وين أكتأوليوا يولي أما أفهمك وين كتك واتوا بدع كسمشة علوم زكي عربي كالفعل أو في علوم أخرى أو كتك كسمشة علوم إنجينة فماذا تعمل إذا كنت لابد أن تدرس على هذا الشيخ وتفنيني وتكبقوا ونبوني ويكسون وشره وتفنياني نقول خذ من خيره ودع شره إن تكلم أمام الطلاب بما يخالف العقيدة فعليك بمناقشته إن كنت تقدر شكوا كتك خيرياك لا تشرياك na akizungumza mbele za wanafunzi kile ambacho kinakhalifiana aqida basi lazimiana au ni wajibu juu yako kumnaqish kumjadili ukiwa unaweza kwa ila farfa'uhu liman yaqdiru ala munaqashati na usipoweza wewe basi jambo hilo lipeleke kwa yule aliyeweza kumnaqish wahdhar an tadkhula ma'ahu fi niqash la tastati'u at-takhallus minhu tahadhari kuingia pamoja naye katika niqash katika majadiliano ambayo wewe huwezi kujinasua katika niqash hiyo lian dararahu laysa maqsuran alayka fahasib kwa sababu madhara yake hayatafukizika kwako si yenye kufukizika kwako tu bali dararu yataadda ila alqawl alladhi tudafi'u anhu bali madhara yake yanaweza kupetuka kwenda mpaka kwenye kauli ambayo wewe unaitetea لأنك إذا فشلت أمام هذا الأستاذ مثلا كان كسرا للحق ونصرا للباطل وسبب ذلك وكشيلد وكفيل من يهوي الأستاذ ومفعل وقام كشيلد بس تكون ويفنج حقي نقل نصر باطل فإذا كان عندك القدرة على مجادلته وبيان باطله ففعل وكيو أولاه ويز وكجد ليانا نهي نكبينيش باطلياك فاني بس فاني وربما تكون فيه مصلحة للجميع مصلحة لك أنت بأن يهديه الله على يدك وإنك تتكال مصلحة لياك وتوتي نمصلح قواكو في الفيلة وكمونغوزا يهي أكونغوكا يهي والله تبارك كمونغوزا يهي الله وبتيمكون ياك ومصلحة له هو أن يهديه الله من بدعته نمصلح قواكو في الفيلة وكونغوزا الله تبارك وتعالى كواتب دعياك كيش أسمع وهل يقال مثل ذلك في من يبتلوا بالدراسة مع الاختلاط إلى وجه النظامي لكن رجل مسألة اختلاط جيه ترجل مسلمان وشبه المسلمين رحمه الله تعالى ما يبعي لذلك المهيدي كتك دراسة النظامية جيه مفانو هذا تنزل كسيمة kuhusiana wale waliojaribiwa waliopewa mtihani wa kusoma katika masomo kwa ikhtilati pamoja na ikhtilati mchanganyiko kike kiume wanawake wanaume katika njia ya nidhamu wajihi nidhami je maneno kama haya pia yanaweza kusemwa yani hukumu kama hii pia inahusu huko aljawabu yuqalu bitafsir sema jawabu فتسيم وتفصيل وبمنوزيا إن دعت الضرورة لذلك بحيث لا يوجد جامعات أو مدارس خالية من الاختلاط فتكون ضرورة وفي هذه الحال يجب على الطالب أن يبتعد عن الجلوس إلى امرأة والتحدث معها أو تكرار النظر إليها يبتعد عن الفتنة بقدر ما يستطيع jawabu kwa utambanuzi itakapopelekea dharura kwenye hilo kwa sifa au kwa kiasi ambacho hakuna kupatikani vyuo au madaris na shule yaliyoepukana na mchanganyiko basi itakuwa dharura kana katika hali hii itapasa yule mwanafunzi kujiepusha na kukaa na mwanamke na kuzungumza naye na kukariri kumtazama aliyeki mbali na fitna kwa kiasi anachokiweza. Anaendelea. Ama idha kana bi istita'atihi an yadrusa fi madaris ukhra khaliyatun min al-ikhtilat, ama akiwa katika uwezo wake, kuna katika uwezo wake kusoma katika madaris au shule nyingine ambazo zimeepukana na mchanganyiko, au fiha nisf ikhtilat bi an takuna an-nisaa fi janibin wal rijalu fi janibin akhar, au kuna nusu ya ikhtilat mchanganyiko, kwa kuwa wanawake katika upande mmoja na wanaume upande mwingine. Wa in kana ad-dars wahida falyattaqi Allah mastata'a, ikiwa wanaume wanawake wako upande mmoja na wanaume upande mwingine, ikiwa na hata japo ikiwa darasa ni moja, basi amuogope Allah kwa kiasi anachokiweza. Haya ni maelezo Shaykh al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala katika sura kama hizo, lakini yote yanazungumziwa katika hali ya as-sa'a wal khiyar, katika hali ya ukunjufu na hali ya khiyari. Sheria haikuruhusu. Suali, je, ahli sunna hivi leo wana dharura na ulazima wa kuchukua ilmu kutoka kwa watu wa bid'a, au katika madaris za bid'a kuna ulazima na kuna dharura hiyo? Sasa bi hususi katika nchi zetu, nikisema watu wa bid'a, kwamba je, yaruhusiwa wanafunzi akienda kukaa chini ya khariji, huyo mwalimu analingania katika mambo ya ukhawariji, kwa kufundisha watu, kwa kufundisha watawala wa Kiislamu wengine, kwa kufundisha maduati wa kisalafi au ahli sunna kwa ujumla na waislamu kwa ujumla, au na kwamba ni halali kuwaua, kuwapiga na kuwaua na mengineyo na kuchukua mali zao. Mwalimu kuna mwenendo msimamo wake. Je, yafaa kumpeleka mwanafunzi wako, mtoto wako katika madarasa kama hiyo, asome kwa shekhe kama huyo? Au mpeleke mwanafunzi wako shekhe wake aone Abubakar kafir, Omar kafir, Uthmani kafiri, Aisha hakuwa mtu mzuri, kwa Aisha mzinifu alikuwa hivi, afana Allahu wa iyyakum, atukana na masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Je, yafaa wewe uchukue mtoto wako umpeleke shekhe wake ni huyu, kwamba huyu msomeshe mtoto wangu Qur'an, au shekhe sufi atakufundisha tasawuf bali na mambo ambayo manzala Allah biha min sultan, mambo ya bid'a? Yafaa? Kuna dharura? Aljawabu la, hakuna dharura hiyo. Hakuna dharura hiyo. Kama hupati salama watoto wako kusoma dini mahali ulipo, ondoka, tafuta salama watoto wako na sehemu nyingine wakasoma. Ondoka hapo mahali, hama wewe kwa ajili ya maslahi ya nafsi yako na watoto wako. Wewe waweza kuishi mahali hakuna skuli, hakuna hospitali, mkakaa hapa vipi? Hakuna skuli hapa, shule ya kusoma watoto hakuna, hospitali hakuna, mahitaji ya kula ile kama soko hakuna, kwenda wapi huko? Sutahama tu, kwa sababu hali ni muhimu sana, sio? Lakini wakaa mahali wajua kwamba watoto wangu hawatasoma dini, kwa sababu hakuna wa kuwasomesha dini, au wasomeshaji wa dini ni watu hawakusika katika mstari wa sawasawa. Sasa yote tuangalia, kuna maji, kuna umeme, kuna hospitali, kuna barabara, kuna skuli nzuri, ndio angalia vitu hivyo, lakini jambo la dini uangalie. Khibta wa khasirta, ukula hasara, kwa sababu mtazamo wako wewe ni kasir katika jambo la dunia. Kwa hiyo watu watafuta salama zao na nafsi zao na watoto wao. Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nasu wal hijara al-aya. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, enyi ambao mmeamini, zikingeni nafsi zenu na nafsi zilizokuwa chini ya mamlaka yenu, utawala wenu, wake zenu na watoto wenu, zikingeni nafsi zao na moto, moto ambao kuni zake ni watu na mawe. Katika njia ya kuwakinga watoto wako na moto ni kuwafundisha wao kuhusu mola wao ni nani, wamjue Allah subhanahu wa ta'ala, wamjue mtume wao sallallahu alaihi wasallam, wajue sheria ya dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa wewe ukusoma, huwezi kumsomesha mtoto wako, hapo mahali ulipo hakuna wakusomesha watoto wako, usubiri nini sasa? Watakiwa uondoke mahali hapo uende sehemu, hata kama hakuna maslahi, lakini kuna kheri hiyo, upeleke watoto wako. Au kama waweza wewe kumtoa mtu huko aliko na elimu yake amesalimika, njoo hapa kaa, somesha watoto wetu, kheri. Badala wewe kuhama sasa kutoka hapo kwenda sehemu nyingine, mwamishe mtu aje hapo kama hilo linawezekana, lakini utafute salama ya dini yako. Kwa hiyo katika hali hizi Muislamu asijidharau ni jambo, akaona ni jambo jepesi. Ah, wajua kwetu hakuna madrasa, kwa hiyo nimeona nipeleke ibada. Kwetu hakuna madrasa, ngoja nimpeleke kwa Shia tu akasome pale. Wallahi wewe ni masuul bila Allah subhanahu wa ta'ala. Akwani Qur'an si ndio hiyo? Unasema Qur'an ndio hiyo, tunataka kutukanwa, tunataka kutukanwa na sahaba wa Mtume صلى الله عليه وسلم nyumbani kwako. Na hiyo Qur'an ndio hiyo. Utakwenda kuulizwa wewe baba, kwa sababu wewe ndio ulioharibu watoto wako eh? Kwa hiyo watu litazame jambo kwa mazingatio na kwa ukubwa wake. Dini ndio rasilimali, ad-dini rasulimali, fastamsik bihi fadhayahu min a'zami al-khusran. Dini ndio rasilimali yako, rasilimali kubwa tuliopewa sisi ni Allah subhanahu wa ta'ala, ametujalia sisi kuwa Waislamu. Pengine tukawa tumezaliwa kutoka na vizazi vya Waislamu, wazazi Waislamu, au watu wameona kheri mtu akafanya i'tinaq akaslimu, wengine wote waliokuzunguka wakawa katika kufru, ndugu zako bado hawajakuwa Waislamu. Au kuna watu huko Amerika, huko Europe, Afrika, wapi, kuna watu wana uwezo mkubwa kabisa wa kimani, kiakili na kila kitu, lakini Allah hakuwapa Uislamu, amekupa wewe maskini fakiri, ukajua kwamba hii ndio dini ya haki na wewe ukaisimamia dini hii. Hii rasilimali yako hii, ichunge sana, usije ukaipoteza bure. Kuna watu wanalinganiwa kwa kila namna, lakini Uislamu haukupata, na wengine wamekufa katika kufuru. Na yoyote atakayekufa na hali ya kuwa ni kafir, bila shaka mafahamu kwamba ni motoni milele, si masala kwamba hataingia peponi. Sio kwamba hataingia peponi, tunataka kwenye moto khalidan fiha. Sasa wewe waweza kuvumilia moto? Chukua ile pasi ti moto ikae vizuri kabisa, alafu iwe kwenye shamba, wasikilize kama simu, uone moto ulivyo. Na ni moto wa kilimwengu tu, wa kidunia, weka tu hapo. Sasa kuwa wewe ndio waishi na maisha yako uko ndani ya moto, wala iyadhu billah, si jambo dogo. Khalidina fiha, Allah anasema namna, na ni jambo la wewe kufa tu, papo ufe basi, ukutane na Mola wako, ulipe hayo. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala amekuepusha na hilo, umeuona Uislamu na ameshakupa mwongozo, walinde watoto wako na familia yako, pambana katika hilo, toa juhudi ili usije ukenda ukawa masuulu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Je, wapenda watoto wako ni katika nar, wewe usalimike watoto kwenye motoni? Wapenda hivyo? Mbona yule mtoto wangu nilimzaa yule yuko motoni? Kwa nini? Kwa sababu wewe ulisembea na hukuwa na sababu. Fattaqillah.